Zullen we de BPM naar 172 zetten? Even een drum and bass. Ik laat geen drums. Zit de BPM in Ableton en jumpt dat al op 172? En de BPI op 16?